سوڑیاں نالو سہنا، سوڑیاں نالو سہنا چہرہ حضور دا، سوڑیاں نالو سہنا چہرہ حضور دا، مولا ویکھاوے سانوں جلوہ حضور دا، مولا ویکھاوے سانوں جلوہ حضور دا، سونیاں نالوں سونا آیا امت دا والی موڑے تے کملی کالی، آیا امت دا والی موڑے تے کملی کالی، سارے نبیاں تو اونچا رتبہ حضور دا، سارے نبیاں تو اونچا رتبہ حضور دا، سونیاں نالوں سونا مکی مدنی جیا سونا، رب نے نہ ہور بنونا، مکی مدنی جیا سونا رب نے نہ ہور بنونا، وکھرا بنایا سب تو نقشہ حضور دا، وکھرا بنایا سب تو نقشہ حضور دا، سونیا نالو سونا غوث قطب دا آقا سارے جگ دا اے داتا، غوث قطب دا آقا سارے جگ دا اے داتا، ہر کوئی کھاندا یارو صدقہ حضور دا، ہر کوئی کھاندا یارو صدقہ حضور دا، سونیاں نالوں سونا زہرا، زہرا تہے در صفدر نالے شبیر تے شبل، زہرا نالے شبیر تے شبر، بڑیاں شان والا کنبہ حضور دا، بڑیاں شان والا کنبہ حضور دا، سونیاں نالوں سہنا چہرہ حضور دا، چمن والی سب تھاواں ٹھنڈیاں روزے دیاں چھاواں، چمن والی سب تھاواں ٹھنڈیاں روزے دیاں چھاواں، اے اکھیاں نال ویکھاں روزہ حضور دا، اے اکھیاں نال ویکھاں روزہ حضور دا، سونیاں نالوں سونا وڈن پہ رحمت رب دی، بھر دے پہ جھولیاں سب دی، وڈن پہ رحمت رب دی، بھر دے پہ جھولیاں سب دی، منگدا رو جامی رب تو صدقہ حضور دا، منگدا رو جامی رب تو صدقہ حضور دا، سونیاں نالوں سہنا چہرہ حضور دا، مولا وکھاوے سانوں جلوہ حضور دا.